लूड़ों प्राणेगे हाथ मां अरे दान देना छन दोस हमते या पेवरा लंबाद झूठ चां सच बतेगे लबरा छोरी तेरु है सुनो है सानो फैशन दिखानो दुपट्टा उड़ानो अरे सेंट धोलिकते हम दगड़ी नचरानो यू भी हमारू ही दोस क्या अरे फंड फूक लोक लजा छोड़ी है गयो नवरा तेरा लवराट मां चढ़े दे फांसी लगे दे हम भी तेरा यार छा छम घुंगुरु बजीनी छम घुंगुरु बजीनी बजनी ते लखोला भक धड़किन जिकुड़ी जिकुड़ी में लखोला भक धड़किन जिकुड़ी जिकुड़ी में लखोला आवा दीदा बुलो आवा नांग धरती की ढकावा डाली बन बनी लगावा आवा देबूतों कनों की डाली रोप पुन कमावा हितारम झम चला बैठम ठम भोरा लीगेनी लीगेनी भोरा हो भोरा लीगेनी फूलू पूरस चोरी की रंग रंगीली रंग रंगीली बाहर एक खोरी की रंग रंगीली CD and cassettes only on Rama Cassettes. CD and cassettes only on Rama Cassettes.